med brillen. Jeg vil gerne kunne se dig i øjnene. Ja. Det er lidt bedre. Mm. Og så vil jeg jo kigge dig dybt, dybt intenst i øjnene, Johanne, mm. og sige, hvis du skulle dø lige nu, ja. Og se dit liv basere dig lige for dine øjne, hvad så et øjeblik, du vil se for dig? Oh, jeg synes, det var svært faktisk, fordi at jeg tror, at jeg fik en masse følelser frem, da jeg tænkte på det. Jeg tænkte på mig selv, der kører gennem byen på cykel i solskinsvejr for eksempel. Men et konkret moment, der kom jeg faktisk efter lidt tid til at tænke på sådan en søndag morgen hos mine forældre, da jeg har måske været 5-6 år, 7 år måske. Hvor at jeg står op om morgenen og lister ind i stuen med min dyne omkring mig, tænder fjernsynet. Morgenfjernsyn er ikke i gang endnu. Jeg kan huske, der var en eller anden form for sådan nedtælling til morgenfjernsyn på TV'et dengang. Ja, nu er det jo bare folk, der sover på Ramachan. Ja. Men dengang, der var det bare DR, og så var det som, eller der var i hvert fald en form for ur. Så jeg vidste, at når klokken slog et eller andet, det har måske været klokken 7, så ville der komme morgenfjernsyn. Og så videre ind i sengen hos mine forældre, som lå og sov, og ligge mig op hos dem, og de er sådan, sov Johanne, sov lidt mere. Please. Det kunne jeg ikke. Men momentet er ligesom at sidde inden foran morgenfjernsyn med mine forældre i sofaen. De sidder og læser avis. Vi sidder med rundstykker fra bageren, med pålægschokolade, det måtte vi i weekenderne nemlig, og ser morgenfjernsyn. Og det er bare min barndom. Et meget lykkeligt øjeblik, tror jeg. Og jeg tror, at følelsen af sådan at være indkredset af kærlighed fra mine forældre og min søster, storesøster, det ved jeg ikke, det er et meget lykkeligt moment i hvert fald. Ja, men det kan jeg godt forestille sig, at man har lyst til at kravle ind i den dyne igen. Mm. Også den dyne kærlighed og ligesom søge ly der. Mm. Det lyder som en Arla-reklame. Ja. Det tror jeg, den har lignet faktisk. Ja, det lyder måske sådan. Med meget 90'er-agtigt, ja, med store blomstersofaer og sådan noget. Ja. Men der er et eller andet i den uskyldige tankegang, man også har i den alder, eller jeg havde i den alder, hvor at der var ikke noget, der var gået galt i mit liv på det tidspunkt. Så alt var så rart og dejligt og bekymringsfrit. Og nu ved jeg ikke, om måske det er kun mig, der har det sådan her, men jeg føler også, det er lang tid siden min søndag morgen var så rar. Altså jeg føler, nu er min søndag meget forbundet med sådan en ængstelighed omkring, det er nu, jeg skal nå de 1000 ting, hvad skal jeg gøre? Altså når jeg står op søndag, så er det game time, ikke? Mm. Så skal jeg nå at vaske tøj og læse pensum og alle de her ting. Og hvis man vågner op med tømmermænd, ja, så er det sådan, åh, ja. Ja. Så ved man bare, at dagen kommer til at være tit. Sådan har jeg det i hvert fald. Ja. Men den slags søndag der, det var sådan tidsløst. Mm. Bekymringsfrit, tror jeg også bare. Ja, det er ligesom det, der ligesom går igen for mig. Jeg tror, det er derfor, jeg har taget det med. Der er også noget bekymringsfrit i det der med at cykle gennem byen i solskinsvejr. Jeg tror, det er samme energi, faktisk. Ja. Det giver mig. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Johanne, det er efterhånden noget tid siden, du sad i nogle store blomstersofaer og havde ubekymret søndag og spist morgenboller. På den måde i hvert fald, for nu er du 26 år gammel. Du bor på Amager. Du er freelance skuespiller, og det synes jeg godt nok lyder hårdt. Ja. Er det det? Det er hårdt. Og jeg tror, det er især hårdt her i de mørke måneder. Nu sidder vi her i januar, midt januar. Hvor der ikke sker så meget. Og jeg er også startet med at lave freelance skuespil for 2 år siden, så jeg har heller ikke været i gang så længe. Det er ikke længe i branchen, eller det hvad? Det er ikke super længe. Nej, for i det hvert lyder fald længe i mine ører, men det er jo jeres univers. Men der er noget i det der med at skulle arbejde sig op, som er svært. Jeg har, inden jeg begyndte at lave freelance skuespil, gået på universitetet, Og jeg tror, at der er mange af dem, der gerne vil være skuespillere, som starter, når de er færdige på gymnasiet. Og det har jeg ikke gjort. Og det tror jeg gør det svært, ja, på en eller anden måde, fordi at jeg kommer lidt sent ind i gamet. Og er det, fordi du havde sådan en du havde først nemt ved at tillade dig selv at gøre det, når du ligesom kunne tjekke et eller andet form for plan B af i form af din uddannelse? Eller? Jeg tror, at jeg har altid lavet lidt teater og sådan danset en masse. En lille dansemus, da jeg var lille. Gået til teater på musikskolen og sådan noget. Men som hobby. Og mine forældre, God bless them, de er sødeste og mest støttende forældre, men de har altid været sådan, om der er jo ikke rigtig nogen, der bliver skuespillere, og det er virkelig svært i hvert fald, og det er et nåleøje. Og jeg tror, at lille Johanne, eller unge Johanne, var bange for, at det ikke ville lykkes. Så jeg turde ikke at give mig i kast med at skulle prøve det af, når jeg ikke vidste, at det ville ende godt. Giver det mening? Ja, absolut. Altså, du taler til en, der udskyder på at søge på journalisterhøjskolen i 5 år, fordi jeg så, altså sådan, det ja ville næsten engang være muligheden for narret værd. Nej, nej. Det er meget skræmmende at gå efter, hvad man drømmer om. Ja. For man kan jo fejle. Mm. Og så kan man næsten tro, man hellere ville være med at have prøvet. Mm. Men. Du endte jo så med at ville prøve. Men jeg nåede så også at tage en helt bachelor inden da. Ja. Og nåede at søge. Jeg søgte ind på en bachelor i pædagogik en gang, og det var den eneste uddannelse, jeg søgte, og jeg vidste, jeg ville komme ind. Så det var også, tror jeg, også sådan lidt sådan et billede på hele min universitetsoplevelse, at jeg gjorde det, fordi jeg vidste, at jeg ville være god til det, og jeg vidste, at jeg ville komme igennem, og så ville jeg få en fin løn og et fint arbejde på den anden side. Og det var trygt, og jeg vidste, jeg ikke ville blive skuffet. Men det er jo også, det har aldrig været min drøm at gå på uni og læse pædagogik. Jeg tror bare, at det var det, der var tættest på noget, jeg synes var spændende på universitetet. Eller jeg overvejede også psykologi, men jeg turde heller ikke at søge psykologi, fordi der havde jeg ikke snittet til at komme ind. Ja. Og jeg turde ikke prøve at søge kvote 2, fordi tænk, hvis jeg fik et afslag. Ja, kvote 2-ansøgningen er nogle gange, eller det har jeg tit tænkt i hvert fald, værre af et afslag, fordi at, så det ikke bare på tal. Nej. Altså, jeg kan godt forholde mig til at blive afvist på tal. Jeg kan synes, det er unfair, jeg kan synes, det er et dårligt karaktersystem. Mm. Jeg kan synes, jeg skulle have fortjent at få noget andet. Mm. Men hvis det er en motiveret ansøgning, så er det virkelig mig, de siger det nej til. Så er det personligt lige pludselig, ikke? Ja. Og det kunne jeg ikke overskue, og jeg havde en idé, om jeg nok ikke ville komme ind på psykologi. Ja. Jeg tror, jeg har ret meget jantelov med hjemmefra i virkeligheden. Ja. Så det der med at søge noget, jeg vidste, jeg ville kunne komme igennem, og som jeg vidste, at jeg ville være god til. For jeg har altid været god til at analysere, og jeg har altid været god til børn. Jeg elsker børn, og elsker og synes, de er spændende, og det var det, jeg gerne ville undersøge på universitetet. Alt det teori, der ligesom ligger i børneopdragelse og skolesystemer og institutioner. Men det var ikke rigtig en drøm. Hvad ændrede sig så? Faktisk, så det lyder måske sådan lidt, men jeg fik en sød kæreste, som jeg fandt på Tinder alle steder. Jeg elsker, du behøver for at sige det. Er det ligesom først, når lige slår et slag for, at det kan man altså godt finde på Tinder? Jeg tror, jeg føler sådan, alle dem, jeg kender, der har fundet kærlighed på Tinder, jeg føler bare, der var nogle år siden, var det lidt pinligt at sige, eller det var jo aldrig pinligt, men der var lidt en stigmatisering omkring det. Dem, der fandt hinanden på Tinder, var ikke så glade for at sige det højt. Ja. Nu føler jeg lidt, den har vendt, så det er som om, vi går rundt med et eller andet flag i mørket for os andre, hvor det sådan, hold ud, bliv ved med at være på platformen, det kan lade sig gøre. Altså, det tror jeg 100%, at det er det, der ligesom er grunden til, for jeg siger det altid faktisk. Ja. Når folk spørger, og jeg vil også, når hvor fanden anden, jamen det var Tinder, ambassadør. Ja, og jeg troede ikke, vi skulle være kærester, da vi mødtes, men det blev vi. Og han er musiker, men har også læst Kina-studier på KUA også. Ja, og snakker kinesisk, mega sejt. Det er typisk kunstneren, ikke? Altså det er virkelig sådan, okay, vi er kreative, men rent sådan akademisk, hvis vi skal noget, så følger vi bare den her super niche. Ja. Det er det. Så han læste Kina-studier, og han havde droppet ud, så han havde prøvet det før. Og jeg tror, jeg var kommet til et sted, hvor jeg havde skrevet min bachelor, og havde fået min bachelor, og var glad og tilfreds. Og jeg arbejdede også som studievejleder ude på universitetet, hvilket var et arbejde, jeg var mega glad for, for der havde jeg rigtig meget menneskeinteraktion. Vejledte andre studerende, det var et ret fedt arbejde. Så startede jeg på kandidat i pædagogik også. Det nåede du alligevel. Det nåede jeg. Jeg nåede at starte nok mest, fordi jeg var rigtig glad for mit studiearbejde som studenter, studievejleder. Og jeg var bare ked af det, fordi at jeg havde i min sommerferie, inden jeg startede på min kandidat, der havde jeg lidt sådan for sjov meldt mig til at være statist på en Tinka julekalender. Ja, for jeg havde lavet, jamen det er jo det, det, ja, det ja, den Tinka. Jeg havde lavet teater i mange år, og ikke troede, at tv var noget, man kunne få lov til at lave. Og så jeg, at de søgte statister, og så tænkte jeg, jeg skal lige se, hvordan sådan en TV2-produktion ser ud, om bagved med kamera og det hele. Og så tog jeg der ud, og jeg tror, jeg var der 8 dage. Det er da længe for en statist, eller hvad? Ja, men det var sådan, de søgte gennemgående statister. Okay. Og så fik jeg bare, lige pludselig skulle instruktøren bruge en, der kunne levere replikker. Og jeg havde aldrig prøvet det før på tv. Men han havde ligesom fået øje på mig blandt de andre statister, og han var sådan, jeg vil bare gerne have Johanne. Og så havde jeg altså en scene, bare mig og tænke, og bliver parret ud. Og får mikrofon på foran alle de andre, og jeg var jo helt sådan, nu er det mig, jeg bliver scoutet i et eller andet mall. Eller det var sådan noget. Det føltes. Ja, altså, det var den følelse. Så jeg siger selvfølgelig ja, det skal jeg gøre. Ja. Og det går ret godt. Ja. Og jeg får ros, og de synes, det var fedt. Og jeg kom hjem, og jeg var flyvende den sommerferie, hvor jeg havde lavet det der. For jeg fik replikker flere gange. Og instruktøren sagde, hende der Johanne til Carsten, sådan, hende skal du bare pushe, gå på med hende, hun er god. Og det der havde jeg aldrig hørt før. Jeg havde altid hørt skuespil, det er farligt, det sker ikke for nogen. Og så havde jeg den der oplevelse, min allerførste oplevelse. Og så lige pludselig, så var sommerferien slut, og jeg skulle tilbage og starte på kandidat. Og det føltes bare så tomt og hult. Kontrastforholdet mellem de to var kæmpestort. Men jeg havde stadig en følelse af, at jeg ikke måtte, at der ikke var plads til mig som skuespiller, fordi jeg ikke havde gjort det i mange år. På det tidspunkt er jeg måske, der har været 23 eller sådan noget. Jeg kommer hjem, og jeg er så ked af det, fordi jeg vil så gerne det der hej, som jeg har fået af at være på set, og den der skuespillerdrøm. Ja, og som, nu kan du ikke længere undertrykke det. Nej, altså, det kan jeg ikke. Altså, måske kan man undertrykke ideen, og det spiser sig selv af med, men jeg tror også kun, det ville være fedt. Men nu har du prøvet det. Du jeg var god det. Til det. Så er det bare et spørgsmål. Der er nogle mennesker, som ikke er min familie, der har sagt til mig, du er god. Ja. Og det har jeg ikke hørt før, på den måde. Ja. Jeg har ikke været den, der var den gode, på den måde før. Men så kan den jo ikke slukkes. Altså, så det, nej. Det tog er kørt. Du kommer ikke til at sidde tilbage på KUA. Nej. Det kan man ikke. Mm-mm. Jeg prøvede ihærdigt et lille halvt års tid. Og så lige pludselig jeg sidder i min seng og snakker med min kæreste. Og jeg er så ked af det. Fordi jeg kan ikke finde inspiration til studiet. Og jeg har bare lyst til at lave skuespil. Men det er også mega svært at få lov til at lave mere skuespil. Selvom man har fået lov til at lave en lille ting, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det næste står i kø. Det skal du ud og arbejde hårdt for. Og jeg sidder med min kæreste, og han siger, hvad er det værste, der kan ske? Og han har jo prøvet det før. Og han siger, hvad er det værste, der kan ske? Og jeg siger, jamen, det værste, der kan ske, er vel, at jeg i en periode ikke tjener så mange penge. Måske skal jeg på dagpenge. Og så begynder jeg bare at græde. Og jeg græder, og jeg tuder, og jeg tuder, og jeg tuder. Og jeg tror, eller jeg ved, at jeg tuder, fordi jeg ved, at jeg har truffet et valg i det øjeblik. Det der ved jeg. Åh, jeg er faktisk ikke kuldegysning, når du siger det. Ja. Man ved det godt. Ja. Jeg græder, fordi jeg har truffet den beslutning, og det var det, jeg gerne ville. Ja. Og endelig giver du dig selv lov. Og jeg vælger mig selv først, og min drømme først. Ja. Jeg har jo valgt alt det, der var sikkert. Ja. Og det, der var trygt. Og nu kaster jeg mig selv ud fra 5 meter ved dem, og er i frit fald. Og der er ikke noget at gøre. Nej. Jeg har besluttet mig. Ja. Jeg kan ikke se tilbage. Lige meget hvad kommer det jo til at gøre ondt. Mm. Altså livet og presse sig selv ind og være i noget, man ikke vil alligevel. Lige meget hvad kommer det jo til at gøre ondt, så du kan jo lige så godt prøve at gøre det, du elsker imens. Ja. Ja. Wow, okay, en lille tangent, men egentlig også måske en meget god tidslinje over dine sidste par år. Mm. Men hvis vi lige skal spole helt tilbage og få nogle af sådan, de første par år med, hvor starter din livshistorie? Jamen, min livshistorie starter i en lille by, som hedder Lynge, som ligger i Allerød, med min mor og far og storesøster, som er 2,5 år ældre end mig. Okay, så er I tæt på hinanden? Tæt på hinanden. Yeah. Som hund og kat. Okay. I den rigtigt? Første del af vores liv. Ja. Okay. Jeg tror, fordi vi er så tæt på hinanden. Yeah. Vi bor i et dejligt lille hus med en stor have og alt mulig form for kæmpestor kærlighed. Sådan som jeg husker min barndom. Kæmpe kærlighed, kæmpestor støtte. Forældre, som de har altid sagt, at hvis vi bare gør det så godt vi kan, og gør det vi kan, så er de stolte af os. Kæmpe kærlighedserklæring, jo. Ja, det finder man jo ud af på et tidspunkt, når man møder andres familier, det ikke er en selvfølge. Det er ikke en given, nej. Ja. Men lille, usikker mus var jeg. Okay. Meget genert, men stort temperament og meget dramatisk. Så en sjov blanding. Okay, vel, der er noget at bruge. Det er så dramatisk. Det er det dramatisk. Ja. Ja. Bange for at møde nye mennesker. Skulle altid lige varme op. Men derhjemme var jeg on fire. Jeg hyldede og skreg, hvis jeg ikke fik det, som jeg gerne ville have det. Og jeg lavede modeshow med kostyme på. Og så på den måde, der har jeg nok været en lille skuespiller i mig helt tilbage dengang. Men også vildt genert. Og havde svært ved det der med at skulle være blandt mange mennesker. Ja, men jeg havde en rigtig god venindegruppe i min folkeskole, tror jeg, som gjorde, at det alligevel var trygt at gå i skole, og en god skole, jeg har gået på. Så får jeg en lillebror, der stod til, da jeg er 7 år, en efternøler, som var... Han blev født den 26. oktober, og jeg er født den 25. oktober. Nej, du har bare gået hele det døgn. Please nej, please nej. Så på dagen tog min mor på hospitalet på min fødselsdag. Nej. Og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd, for jeg synes jo, det var så synd for mig, at han skulle tage min fødselsdag, og at jeg skulle fejre fødselsdag med min farmor, og det var ikke det, jeg ville. Jeg ville have min mor og far. Så jeg græd, og jeg kan huske at sidde i skolebussen på vej til skole og græde, fordi det er min fødselsdag, og min mor og far har ingen gang. Ja, på min fødselsdag. Men så blev han født den 26. først. Littelse. Og lige så snart han var født, så var han den bedste forsinkede fødselsgave, jeg nogensinde havde fået. Så vente. Ja. Og jeg blev mor nummer 2 for min lillebror. Ja, hvad så? Så lige pludselig så rammer vi 8. klasse, tror jeg. Og der begynder at komme en sådan studievejleder, tror jeg. Og begynder at spørge ind til, hvad skal vi i livet? Og på det tidspunkt, der har jeg jo bare været i min lille venindegruppe og haft det hyggeligt. Gået lidt til teater på musikskolen og dans. Hun spørger, hvad vil I være? Og det går op for mig, at det jeg gerne vil være, det er, at jeg vil gerne være mor. Okay. Og jeg har faktisk ikke nogen sådan rigtig holdning til, hvad jeg skal arbejde med. Nej. Jeg vil bare gerne ikke have fri efter klokken 3, så jeg kan hente mine børn tidligt. Wow. Ja, for det tror jeg, det har jeg altså oplevet. Det er sådan, mine forældre... Min mor er folkeskolelærer, og min far laver IT, men der er ikke nogen af dem, der... Vi har aldrig været de børn, der blev hentet klokken 5 hver dag og afleveret klokken 7 hver dag. Og det er jeg så glad for min barndom. Og det ville jeg... Altså, min drøm var at give det videre til mine egne børn. Men vil du allerede tænke i de baner som 8-årig? Altså ikke i forhold til at blive mor, men bare i forhold til overhovedet at... værdsætte og indse, der var nogen, der blev hentet sent. Mm. Og det, om ikke andet, er det den ene ting, jeg skal give videre. At de ikke skal være dem, der sidder og venter. Ja. Men jeg tror, jeg har altid været meget sådan observerende. Et observerende stille barn. Ja. I hvert fald i starten af mit liv. Fjollet, skør, men observerende også. Så har jeg altid holdt øje. Jeg har altid været meget påvirket af stemninger omkring mig, for eksempel også. Meget følsomt, lille, usikker, miv. så Du ville gerne være mor? Jeg ville bare gerne være mor. Ja. Jeg ville gerne give den kærlighed videre, som jeg selv havde fået. Så jeg vil bare gerne have, så spurgte han, hvad vil du gerne? Jeg vil bare gerne have et arbejde, hvor jeg kan have fri inden klokken 3. Så jeg kan mine børn. Nå, så blev jeg færdig i folkeskolen og startede på gymnasiet i Allerød. Det helt almindelige gymnasium. Samme gymnasium som min store søster, for det var dejligt nemt. Det var der, alle mine venner skulle hen. Læste samfundsfaglig linje. Var glad for at gå i gymnasiet. Populær. Det var fedt. Mellem 8. og 9. klasse var jeg taget på sådan en sprogskole i min sommerferie, hvor jeg virkelig modnede. Min mor gav mig et råd, som jeg aldrig glemmer, som var, at hvis du er genert eller bange for at snakke med folk, så skal du bare stille dem spørgsmål til det, de snakker om. For så kan du blive ved med at snakke. Og det var guld værd for mig lige pludselig, så kunne jeg bare snakke med hvem som helst. Ja, ja, og du behøvede faktisk ikke rigtig give noget af dig Nej. Selv heller. Nej. Det var dejligt nemt, og hvis de ikke spurgte ind, og hvis de spurgte den, så kunne vi jo også bare køre samtalen videre sådan. Det er en win-win. Kæmpe win-win. Ja. Så jeg blev god til at snakke med drengene og pigerne, og jeg blev populær. Og det var en god tid i gymnasiet. Jeg festede og fandt ud af ret sent, at måske var det vigtigt med de karakterer, som jeg fik i gymnasiet. Det fandt jeg først ud af i 3. G. Men rimelig sådan smertefrit at gå i folkeskole og gymnasie egentlig, og være i puberteten. Så blev jeg færdig, så havde jeg sabbatår, så arbejdede jeg i vuggestue og børnehave. Nød det. Det var det, der fik mig til at søge ind på pædagogik. Jeg tænkte, jeg skal ikke være pædagog, men måske skal jeg læse på universitetet om alt det teori, der er omkring. Og så er vi efterhånden cut up, føler jeg. I hvert fald i de store træk, ikke? Omkring det hele. Ja. Okay. Ja. Så det er jo sådan set overordnet fra. Men nu synes jeg også lige, at vi skal bruge lidt krudt på at virkelig navlepille lidt og dykke ned i sådan nogle enkelte af de her nedslag. Jeg har sendt nogle spørgsmål til dig på forhånd. Ja. Hele pointen er jo nu, Johanna, at jeg skal lære dig så godt at kende som muligt på den tid, vi har sammen. Jeg har aldrig mødt dig før. Men lige om lidt skal jeg kunne skrive din nekrolog. Så det første, jeg vil spørge dig om, som forhåbentlig kan få mig til at lære dig en lille bitte smule at kende, eller i hvert fald give mig et indblik i, hvad der ligesom, hvad din egen opfattelse af dig selv er, og hvad du vægter højt. Hvad vil du så pege på som et øjeblik, der har været definerende for dig? Jamen det moment, som jeg har skrevet ned, det er faktisk momentet, hvor jeg sidder med min kæreste i sengen og kaster mig selv ud fra måske 10 meter ved dem, mere end 5 meter ved dem. Og jeg bliver sikkert helt rørt nu. Altså, jeg er sådan en grædende menneske. Jeg har allerede fået kuldegysninger 2 gange. Jeg vil sige, det er noget med stemningen og vejret i dag. Jeg kunne ud og retrograde og sådan. Altså, der er mange ting i dag. Ja, okay. Men så jeg beklager, hvis jeg har grædet stemningen. Nej, endelig. Vi tager det hele med. Ja. Men vi har hørt om øjeblikket, men det kan være, du kan give lidt mere indsigt i sådan. Ja. Jeg tror, det der med at ture drømme. Ture at vælge mig selv først, og min lyst først, var kæmpestort. Også at ture sætte foden ned og sige, det her vil jeg, det her vil jeg ikke. Jeg havde en snak med min mor i forbindelse med, at jeg valgte, at jeg ville lave skuespil og droppe ud, hvor hun sagde til mig, er du nu sikker på, at du ikke lige skal blive på studiet, mens du laver skuespil? Og det der med at sige til hende, det forstår jeg godt, du tænker, men jeg skal det her. Det var altså meget grænseoverskridende for mig. Og måske også fordi, at sådan, hvis nu du havde et lidt dårligt forhold til dine forældre, så er det nok også nemmere ikke at placere så meget vægt i deres mening, og sige, fuck dig, jeg gør det alligevel. Men når du netop lyder det til, at er så tæt med dine forældre, og virkelig lægger værdi i deres holdning, så det er jo endnu sværere at sige, ej, jeg gør det altså alligevel. Ja, og det var også svært, fordi jeg havde også en periode, hvor jeg skulle overbevise mig selv om, at jeg godt måtte. Ja. Så det der med, at jeg knap nok havde overbevist mig selv om, at jeg godt måtte gøre det her, og at jeg så også skulle have den snak med min mor, som støtter mig helt sindssygt, men også er meget sådan fornuftig. Klart. Og jantelovs agtig. Det var et ret stort moment. Ja. Ja. Og har du fortrudt det på noget tidspunkt? Nej, overhovedet ikke. Også selvom det måske har været lidt svært, og nu siger du også, det er lidt nogle stille, hårde måneder. Mm. Nej, det har jeg ikke, fordi jeg har aldrig haft, jeg tror, jeg kan nok forklare det ved at sige, jeg har aldrig haft så mange nedture, men jeg har heller aldrig haft så vilde opture. Så det føles som, at det, jeg har gjort i mit liv, indtil jeg har truffet det valg, har været at passe på mig selv og sørge for, at der ikke var nogen udsving, for mange udsving i op- og nedturslinjen. Men jeg levede et ret monotont liv. Og lige pludselig så har jeg kæmpe nedture, når jeg får afslag på ting. Jeg har kæmpe opture, når jeg får roller, eller når jeg står på set, eller når jeg står på en teaterscene. Og de der opture, de opvejer totalt nedturene. Ja. Og mere til vel, eller føler du, det går i nul? Eller i plus? I plus. Ja. Ja, jeg tror, jeg har aldrig været så glad, men jeg tror også, det har noget at gøre med, at jeg følger mit hjerte. Ja, ja. Det kunne være hvad som helst, du lavede. Om det var postbud, eller... Ja. Altså, ja. Det er bare det, der kalder på dig. Fordi jeg er stolt af mig selv, lige pludselig. Og det ved jeg sgu ikke, om jeg sådan rigtig var før. Jeg havde sådan en stolthedsfølelse nogensinde. Ja. Hvis du helt selv må bestemme, hvad du skal huskes for, ja, når du ikke er her mere. Hvis vi skal prøve at hænge det op på et moment. Mm. Hvad så et øjeblik, du gerne vil huskes for? Jeg synes, det er svært at finde frem til, fordi... At... Jeg er lige nødt til at hoste. Ja, host! Jamen, jeg har skrevet ned, at jeg synes, det er svært. Okay. Fordi at jeg synes, godt. Ja, fordi jeg vil gerne huske som en god ven, og som en god datter, en god søster, en god kæreste. En inspirationskilde til andre, der vil det samme som jeg. Og så var jeg sådan, men har jeg overhovedet gjort noget, som er godt nok eller stort nok til, at jeg vil huskes for det? Tænker jeg også på, altså det der med at være en god ven, god datter, god kæreste, ikke? Altså det, der går igen til den her idé om at være god. Mm. Men det er jo også forskelligt, hvad folk placerer i det ord. Ja. Så hvordan vil du gerne være god? Jeg tror, ærlighed er meget vigtig for mig. Også i meget af mit liv har jeg været meget pleaser. Og har gjort alt muligt for, at andre skulle være glade, og ingen skulle være irriteret på mig. Men det er blevet vigtigere og vigtigere i takt med, at jeg er blevet ældre, at være ærlig. Fordi at jeg ser ærlighed som den største gave, man kan give til et andet menneske. Så da jeg tænkte over det her spørgsmål, der tænkte jeg også over nogle af de snakke, jeg har haft med mine veninder, eller min mor, eller min kæreste, hvor jeg har været ærlig, og hvor der har været hårdt, det jeg har sagt. Men hvor jeg ved, at de på sigt vil blive glade, for jeg har sagt det. Giver det mening? Ja. Ja, absolut. Men måske vi kan komme det bare lidt nærmere. Hvad er en ting, man kunne sige, som er sådan en... jeg plejer at sige, at man offrer sådan short-term rarhed for long-term succes. Mm. Ikke? At sådan, nu har vi lige 20 minutter, der gør lidt ondt i maven. Yeah. Der giver mig lidt hjertebanken. Yeah. Men det gør vi, så vi kan slappe af efterfølgende. Mm. I stedet for, at de der ondt i maven strækker sig over flere år næsten. Og jeg havde en snak med min veninde, som var meget sådan, som en af mine allertætteste veninder, hvor at jeg ligesom... Ja, vi havde haft en periode, hvor det havde været svært, synes jeg, at jeg kunne mærke, at hun nogle gange var irriteret på mig, men hun ville ikke fortælle mig. Jeg spurgte hende ikke, men hun fortalte mig ligesom ikke, hvad det var, der gik hende på. Jeg kunne bare mærke, der var en energi. Ja. Og en dag så besluttede jeg mig for, nu sætter jeg mig ned, og så siger jeg, at jeg har brug for, at du fortæller mig, hvis du er irriteret på mig, hvis jeg har gjort noget galt, for jeg kan mærke, at du snapper af mig, og jeg ved ikke hvorfor. Og jeg bliver mega usikker, og så kommer jeg til at please dig. Ja. Og den snak, det var kæmpestort for mig at tage sådan en snak, som kæmpe pleaser. Ja. men det har gjort alt muligt godt for vores forhold, og min veninde blev rigtig ked af det, fordi hun ikke oplevede det selv. Og jeg tror, hun blev bange for, i øjeblikket, at vi lige pludselig ikke skulle være veninder ved, eller at det var noget, som var en dealbreaker. Men for mig var det vigtigt at tage den ærlige snak i øjeblikket, i opløbet, så vi kunne blive ved med at være veninder, uden at det skulle blive en relation, som, hvor jeg brugte alt muligt krudt på at prøve at gennemskue. Ja, og der tænker jeg jo også, selvom det er vildt skræmmende, så betyder det jo også bare, at så når du fortsætter med at være veninder med hende nu, mm. er det jo netop ikke fordi, du føler, du er nødt til det. Mm. Men det bliver rent faktisk et tilvalg, mm. hvilket føles større. Yeah. Og altså som en større kærlighedsting. Ikke? Vi kom tættere på hinanden. Ja, det krævede lige nogle uger, hvor at vi lige begge to skulle være sikre på hinanden, og at vi stadig holdt af hinanden, og at det ikke havde ødelagt noget. Ja. Og det havde måske ødelagt 5%. Men til gengæld var vi vokset 30%, hvis det giver mening. Ja. Ja, hvis man ikke satte sig, kan man jo heller ikke vinde. Nej, men jeg vil rigtig gerne huskes for at have været ærlig i hvert fald. Og at ærligheden, som jeg vægter højt af en kærlighedserklæring. Det er også vigtigt for mig, når jeg fortæller noget, der er ærligt, og siger noget til nogen, som er ærligt, det er at også gøre dem opmærksom på, at det er en kæmpe kærlighedserklæring. Ja, for jeg tænker tit, så tænker man ærlighed, det lige med, så får man bare lov til at sige præcis, hvad man mener uden konsekvenser, men... Og fuck dig, du er bare så... Hvor er det irriterende? Ja. Men det er ikke det, det handler om. Nej. Det er ærlighed som en kærlighed, faktisk. Jeg tror, at jeg plejer også nogle gange at sige, når jeg har de her snakke, at hvis ikke jeg sagde det, så var det, fordi jeg var ligeglad. Præcis. Og det ville være meget værre. Ja. Ej, det er så rigtigt. Man skal først blive bange, når man stopper med at skændes i sit forhold, jo, ikke? Lige for det er der ikke er mere at kæmpe for, eller der man sådan, ja, det er jo den største bjørnetjeneste, ikke? Det er igen det der med at, i frygten for at have 20 minutter, der er ukomfortable, så får man flere måneder, der er uret. Og så kan man gå og bygge det op indeni, og det tror jeg også var noget, det jeg lærte, eller har lært i løbet af de sidste 5 år, tror jeg, at jeg har det meget bedre, når jeg får sagt det højt også. Og når jeg tager mig selv til ansvar for noget, og tager mine venner og min kæreste og mine forældre til ansvar for ting. Altså at man ligesom, det ved jeg ikke, det var måske noget rod, jeg fik sagt der. Nej, det er rigtigt, altså at man stiller alle til ansvar for sine egne følelser og for dine følelser. Og... Ja, ja, og jeg forsøger selvfølgelig at holde det på min egen banehalvdel. Men, ja, det er klart. Hvornår har du følt lykke? Jeg tror, sidste og største lykke, jeg har haft. Og nu bliver jeg rørt, kan jeg mærke. min store søster er blevet mor. Okay. For et år siden. Og I er jo meget tæt på hinanden i alder. Så det føler jeg også, fordi at sådan, jeg har 5 søstre, ikke? Ja. Det siger jeg altid, når jeg ved det. Whatever. Det er mit Roman Empire. Jeg har 5 søstre. Ja. Men sådan, jeg kunne godt mærke personligt i hvert fald, at der var rigtig stor forskel på, hvor vildt det føles inde i mig, og det handler ikke om mængde af kærlighed og sådan noget, men sådan, hvor syret og meget vildere det var, når det var min søster tættest på mig i alder. For hun har aldrig altid føltes voksen. Det har de andre jo. Så jeg tænker også, hvad var der 2,5 år mellem jer? Altså... Ja. Du er jo hende, og hun er dig næsten. Fuldstændig. Og vi havde altid troet, at det var mig, der skulle have børn først. Jeg ville bare være mor. Ja, fordi min største drøm var at blive mor. Indtil at den drøm ligesom blev lige så stor som, eller at skuespilsdrømmen lige pludselig, jeg tillod den at blive lige så stor som den anden drøm, så har det været, at mig, der skulle være mor. Og det der med, at hun ligesom, jeg hørte ABBA, Slipping Through My Fingers på vej i bussen hen til hospitalet. Og da jeg kom ind på den stue, Hvornår var det her? Hvor lang tid siden er det? Det er et års tid siden, okay. Og jeg er skudmor. Til søde lille niæse. Det var bare kæmpestort. Det der med, at, også, at vi har haft det, vi har haft så mange, altså, puha, vi har været sure på hinanden, og været som hund og kat, da vi boede hjemme. Og nu er vores relation bare vokset, og blevet meget mere kærlig og voksen nok i virkeligheden. Og det der med at se hende som mor lige pludselig, det er noget af det største. Og også at blive moster, det var også kæmpe stort. Ja. Nå, ja, men det tror jeg også er en dimension, man lige skal huske. En ting er barnet i sig selv, man elsker barnet og det her, men at se en, man kender på en helt ny måde, det er også vildt. Altså det er jo, at se den kærlighed, der er imellem hende, og... Ej, Ja, det ved jeg ikke. Det var bare noget, jeg havde ikke oplevet det før. I min egen familie. Og der er ikke rigtig nogen, der har fået børn af mine fætre og kusiner heller. Så det var ligesom første nye lille skud på den drøm også, som jeg altid har haft om, at vi skal have børn, der skal have det godt sammen, og vi skal have det godt sammen, og mine forældre som bedsteforældre også bare, drømmen. Det hele var bare, det er en del af af mordrømmen, tror jeg. Ja, ja, og lige der kom du et skridt tættere, og så også, at den var mulig på en eller anden måde, ikke? Så det har givet dig mere blod på tanden, altså efter også at gå efter den drøm på et tidspunkt. Altså den drøm er ikke blevet mindre. Nej. Men skuespilsdrømmen har ligesom bare fået ligesom en plads ved siden af, ja, ja. Så måske er udskudt mordrømmen lidt. Jeg troede, jeg skulle være tidlig mor, ja, eller ung mor. Ja. Det kan jeg jo stadig godt nå. Jeg er jo kun 26. Men ja. ja. Jeg har ikke så travlt med det, nej, jeg havde. Nej, nej. Nej, jeg var helt sikker på, da jeg var yngre, at jeg ville have 2 børn by now. Det er også vildt, ikke? Ja. Jeg kan huske den dag, at man stoppede med at kunne være teen mom. Ja. Altså, hvor sådan, det er som om, man siger farvel til en skæbne. Det er ikke en skæbne, nogen har ønsket for mig selv, eller haft en lyst til. Nej. Men det er stadig altid underligt at være sådan, nå, ja, det fik jeg ikke. Nej. Og når man så rammer 25, så er det også som sådan, okay, ja, nu skal jeg ikke være, nu, ja. Der er nogen, der stadig vil sige, at man var ung mor, altså fra 26 til 30, ja, ikke? Og, men ikke på samme måde. Det er slet ikke det samme. Ikke altså, på samme måde. Ikke, det er vildt. Nej, det er jo det. Nej. Folk sådan begynder at forvente efter, ja, 25, føler jeg. Jo, så begynder det så småt, så begynder der at komme nogle, ja, vennekredsen. Og, ja, ja. Ja. Selvom det ikke, altså jeg har fået det spørgsmål før. Mm. Altså selvom jeg er 23, ja, ikke, så jeg føler stadig, at sådan, ja, ja. Det kommer stadig tidligere, ja, tidligere. Og jeg tror også, det afhænger meget af vennekredse og sådan noget. Altså om der er børn i vennekredsen. Ja. Der er ikke rigtig så mange af mine veninder, der har, nej, fået. Men det lyder også, at du formår at hvile i det alligevel. Mm. Altså hvilket jeg synes er dejligt, for jeg synes nogle gange, så kan det næsten, ja, som vi også har talt lidt om, men også det her med sådan, det kan næsten være mere pressende at have en drøm end ikke at have en drøm. Fordi så handler det bare om, hvornår, yeah, får man. Altså, de der mål forsvinder i horisonten, ikke? Og det er først efterfølgende, man måske finder ud af, vejen derhen er næsten altid sjovere, yeah, end at, yeah, få den egentlige ting. Altså, måske, yeah, ikke lige med, yeah, børn, yeah, men sådan, at det er da også dejligt, at du har tålmodighed og tillid til, at det behøver ikke være nu, du ved, det nok skal komme. Yeah. Jeg tror også bare, lige nu er jeg skub i min spirende skuespillerkarriere, og jeg har så mange drømme og så mange forhåbninger, og jeg tror på det. Og jeg har mennesker, der tror på mig. Og det bliver nødt til at dyrke. Plus min kæreste, han har også gang i sin musikkarriere. Så det føles også som, vi er et sted, hvor vi lige har brug for at arbejde nogle år. Hvor vi bare skal køre på og tage momentum og køre på det. Yeah. Og løbe afsted med, yeah, det. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg skal være mor. Nej. Og det kommer lige pludselig, at så er det bare... For det tætteste, du nogensinde er kommet på at være mor, det er så også det øjeblik, du fremhæver som dit lykkeligste. Ja, ja. Ja, ja. Ja, det gør det. Det gør det. Mm. Hvornår har du følt sorg? Ja. Det er en hård en. Ja. Men det er jo også virkelig, vi bevæger os ude i ekstremerne, ja, ikke? Altså, jo. Intet bliver større end at få liv. Mm. Nej. Og nu skal vi måske helt hen i den anden. Ja. Det hårdeste, jeg har oplevet, har jeg valgt at tage med, og det er en historie af mine forældre, og det er også lidt deres historie, så jeg prøver at tale om det på en måde, hvor jeg ligesom tager udgangspunkt i min egen del af det. Og du deler også bare i den, ja, du har lyst til. Ja. På min 20-års fødselsdag blev både min mor og far om morgenen, de stod op og sang fødselsdagssang for mig, de havde været syge i en uges tid. De stod op og sang fødselsdagssang for mig alligevel. Og det ved vi jo betyder noget for dig, fordi, ja, da mor skulle, yes, på hospitalet, altså på din fødselsdag, oh, hell no. Jeg har faktisk aldrig tænkt over, at det her, det er jo faktisk lidt af, og det er to historier, som på en eller anden måde, ja, der er nogle paralleller. Det er sjovt. Ja. Ja, nå, men de tager til lægen, efter de har sunget første sang og spist morgenmad. Og så ringer de ned fra lægen og fortæller, at deres nyretal er vanvittigt høje, og at de kommer hjem og pakker nogle ting, men så bliver de kørt med ambulance med udrykning begge to hjemmefra til Hillerød Hospital, fordi at de begge har akut nyresvigt. Samtidig? Samtidig, ja. Ja. Wow, er det sådan skæbne? Er de forbundet? Altså, hvad? Nej, nej. Den lille korte historie er, at vi har været i Sverige og samlet svampe, kantereller. Okay. Det har vi gjort i 20 år, hver efterårsferie. Okay. Igen familieturen med at samle kantereller i skoven i Sverige og bo i en ødegård. Og der har bare været en dårlig imellem for første gang nogensinde. Der var ikke så mange kantereller, så vi samlede trækkantereller. De ser lidt anderledes ud. Der er så en svamp, der hedder en giftig puklet slørhat, som ligner eller imiterer trækkantereller for ikke at blive spist eller omvendt. De imiterer hinanden på en eller anden måde, for ikke at blive spist af dyrene. Og der var en dårlig en imellem, og jeg var lidt kredsen på det punkt, tror jeg. Jeg var ikke into svampe, så jeg var sådan her, jeg behøver ikke at smage på det. Min lillebror er endnu mere kredsen, skal slet ikke smage på det. Ej, hvor heldig. Min søster smagte en lille bitte bid, men ikke noget sådan. Heldigt. Ja, så det var faktisk mine forældre, der spiste det, fordi der ikke var så meget af det. Ja, så de fik begge to akut nyresvigt på min 20-års fødselsdag. Og det indlagt. Får du at vide i telefonen? Altså, jeg tænker, ja. Jeg ved det ikke. Altså, ens forældre tager til lægen, de har været lidt syge noget tid, okay. Mm. Altså, det skal så siges, at min far, han er gammel sygeplejer. Mm. Så han ved godt, at hvis man har rigtig ondt i maven, men at kroppen ligesom ikke selv skiller sig af med det, som opkast eller diarré eller noget, så er der noget galt. Mm. Og de blev ved med at have det dårligt, de blev ved med at have feber. Så de vidste, de havde været til lægen dagen før. Okay. Men min far var sådan her, vi har ikke fået det bedre, vi bliver nødt til at tage afsted igen. Mm. Så de vidste godt, der var noget. De troede, det var madforgiftning. Ja. Og i starten troede vi også, at det måske var rottegift i sådan en. Vi havde bare lejet en ødegård i Sverige, at der havde været noget rottegift i noget. Eller okay, men I havde ikke tænkt i så alvorlige baner? Nej. Som det, der skete? Nej. Nej. Så ja, jeg har stået og bagt drømmekage til mit arbejde. På det tidspunkt, der har jeg sabbatår og arbejder i vuggestue som pædagogmedhjælper. Og skal lige tage afsted, og så ringer de. Og alt falder bare fra hinanden. Fordi at min far, han er gammel sygeplejer, så ved han godt, at han må ikke sige til mig, vi kommer til at klare den, det er godt, alt er godt. Mm. Det må han ikke sige, hvis han ikke ved det. Så jeg kunne høre, at han lovede mig ikke noget. Og at han ikke lovede mig noget, så vidste, jeg godt, at de vidste ikke, om, altså, fordi det er dødeligt. Ja. Altså, det er, den svamp er en af de fem mest dødelige svampe i Norden. Ja. Så i og med, at han ikke siger noget, det er hans måde at sige det på. Ja, så jeg står og tuder, de kommer hjem, pakker nogle ting, bliver hentet i ambulance, kører til Hillerød Hospital. Jeg står der, tuder, jeg ringer til min farmor, hun bor i Virum. Ja. Hun kommer i en taxa heldigvis, og så får vi skal lige finde ud af, hvad skal vi gøre. Og mine forældre, de siger, vi kan ikke sige noget, vi kan ikke hjælpe, vi skal bare afsted. Og de ringer så på et eller andet tidspunkt, efter min farmor er kommet. Og jeg kan høre, at de ligger med udrykning, og de så siger, at vi er på vej fra Hillerød til Rigshospitalet, fordi det er der, hvor de har den bedste sådan afgiftningsafdeling. Og hvordan er deres toneleje? Altså, du fortæller det jo med en sådan ro. Mm. Den tænker jeg ikke har været til stede i det øjeblik, eller sådan, altså. Den er jo faktisk til stede hos min far, fordi at jeg tror, han ved, de er meget, altså de er rolige, de går ikke i panik, de jeg tror bare ikke, det der er sådan. Jeg tror, at de ved, at hvis de går i panik, så bliver det kun værre. Ja. Og de ved jo, at jeg er derhjemme alene. Ja. Og jeg har også fået min farmor over på det tidspunkt. Ja. Men det øjeblik, og så at komme ind og se dem ligge i hver deres hospitalsseng. Vi kom ind på Rigshospitalet om aftenen. Og så var de indlagt ellers i halvanden måned, hvor vi ikke vidste, om de ville dø, faktisk. Hold ja. Op, det er lang tid. Ja, det er lang tid. Og jeg boede hjemme med min lillebror og min farmor. Min søster var flyttet hjemmefra på det tidspunkt. Men hele den oplevelse, jeg troede, jeg skulle, jeg vidste jo ikke, om jeg skulle miste begge mine forældre på samme tid. Nej, og det er jo det, der gør det endnu mere tragisk. Altså, det ville være to på samme tid, ikke? Altså, fordi det her er jo helt ubegribeligt, bare hvis det er en forælder. Ja. Men begge to samtidig tænk, hvis, altså, det må du vel også have været plaget af, altså tanke om, hvad nu hvis det havde været os alle sammen, hvad nu hvis jeg var den eneste tilbage, der ikke havde spist noget af den svamp. Jeg har stået med en svamp i hånden i skoven og spurgt, er vi sikre på, at det her det er sådan en? Det kan være, det er den. Det ved man bare ikke, og min far var så ked af det, for det var ham, der havde lavet maden, og det var ham, der havde samlet flest af svampene, og den sådan dårlige samvittighed, han havde, han kunne jo ikke have gjort noget. Altså, han kunne ikke, altså... I har gjort det 20 år, tog jeres forhold tre. Mm. Altså. Ja, ja. Mm. Der, er bare, der skal ikke mere til, end der har været en dårlig imellem. Med. Ja, og så var de også indlagt i halvanden måned. Kom hjem til jul. Den. Ja, de klarede den. Og de har det begge to godt i dag. De arbejder begge to fuldtid. Og har stadig men og tager medicin, ikke? Men heldigvis så... Hvad er det for nogle men? Altså, hvordan tæller det så? Så de har en meget lav nyreprocent, okay. Begge to. Man kan jo leve med en nyre. Ja. Og deres nyreprocent er begge to under 50%. Okay. Så de har, hvad der svarer til, måske en kvart lever hver. Okay. Nej, nyre, undskyld. Ja, en kvart nyre hver. Det bliver man bare træt af. Ja. Man bliver træt og kan ikke holde til lige så meget, som man kunne før. Men altså, som sagt, så er de begge to tilbage på fuld tid. Men de er mere udkørte, end de var før. Og det tror jeg også er et stort øjeblik i mit liv. Altså jeg fik hævet gulvtæppet væk under mig, for lige pludselig så havde jeg et ansvar, som jeg aldrig har haft før. Og mine forældre var skrøbelige. Og jeg tror, jeg har været heldig i mit liv. Ikke at miste. Jeg har ikke mistet folk til sygdom, sådan i min familie. Eller i vores vennekreds, sådan rigtigt. Så det var det første, jeg oplevede. At have mine forældre sådan skrøbelige. Ja. Ja, måske også sådan det første ris i lakken, på en eller anden måde, i det her, den her idé om din perfekte, i går sådan udødelige familie. Ja, de var sunde og raske, ikke? Og altså, det er de jo til dels stadig, ud over det med nyrerne, ikke? Ja. Vildt, tak for det. Ja. Ja. Så indtil nu, altså indtil det øjeblik, så har du jo ellers lyttet så meget, ikke som et dans på rose, det ikke for at underkende dine interne kampe, men sådan udadset fra, ville man jo nok sige, at du har haft et meget godt liv. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, har det så også været din egen opfattelse? Altså er du tilfreds med dit liv? Ja. Ja. Jeg er faktisk virkelig stolt af mig selv, der hvor jeg er lige nu. Jeg tror, jeg har haft det faktisk... Selvom jeg siger, at det har været nemt at gå i gymnasiet, så fordi jeg var så usikker og pleaseagtig, så tror jeg, at jeg var bange og bekymrede mig meget og overtænkte meget. Men i takt med, at jeg blev bedre til at sætte foden ned og stole på mig selv og ture og gå efter mine drømme, så føler jeg, at jeg havnet et ret godt sted lige nu i hvert fald. Men tror du, dit svar nok havde været anderledes, hvis jeg havde spurgt dig lige før, du var gået freelance? Ja, jeg tror det. Eller jeg tror ikke, jeg vil være så glad. Nej. I hvert fald. Johanne, jeg har alt, hvad jeg skal bruge til at skrive. Ja, spændende. Til din nekrolog. Mm-hmm. Så den er færdig. Kan du fortælle mig, om du vil kendes ved den eller ej? Ja, spændende. Det håber jeg da, jeg vil. Ja. Monique. Men du må være ærlig. Jeg skal være ærlig. Mm-hmm. Nej, Johanne, jeg har ikke et vandfald eller en water feature. Det er meget sind. Jeg har en radiator, der rasler helvedes til. Ja, jeg ved det godt. Men det er også det, jeg prøver at sige til mig selv, når jeg skal sove, at jeg tæpper, det er dejligt. Jeg troede, du havde et eller andet stående, sådan, som var sådan et lille alfa-landskab. Eller noget. Ja. Men det, altså, det ville jo passe godt ind. Ja, ja, ja. Må jeg give det skud? Absolut. Synes, det er spændende. Absolut. Ja. Jeg, Johanne, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i et lille hus med en stor have og med højt til loftet. Janteloven og lektien om, at bare vi gjorde vores bedste, ville det være nok, fik mig og mine søskende ind med modersmælken. Jeg var det generte barn i skolen, som gik modeshows og opførte danse for min familie, når vi var inden for hjemmets fire trygge vægge. De første mange år var jeg den stille i rummet. Jeg observerede og indsamlede indsigter, som senere i livet gjorde mig til en dygtig skuespiller, der i høj grad var i stand til at imitere og skildre andre mennesker og deres følelser. Da jeg blev spurgt, hvad jeg ville være, når jeg blev stor, svarede jeg mor. Og det var også rigtigt. Men det var heller ikke hele sandheden. Kun når jeg pustede lys ud, og når en øjenvippe faldt af, turde jeg ønske om at blive skuespiller. Men jeg var bange for at drømme, for det forpligter. Og frygten for at blive nægtet, hvad jeg allerhelst ville have, holdt mig i lang tid tilbage fra at prøve overhovedet at forfølge det. Det ledte mig af omveje og bagveje til universitetet, pædagogikfaget og en bachelorgrad, jeg ikke fortrød, men altid vidste ville føles som en trøstepræmie. Nå, jo. Men så blev det grundstof, jeg var udgjort af, til ærlighed. Jeg begyndte at være ærlig over for mig selv, over for mine venner og min familie. Ikke ærlig på den måde, hvor det blev en undskyldning for at være streng, men jeg begyndte at praktisere en ærlighed, der var en blidhed, en ærlighed, der var en kærlighed. Nå. Og det ærlige estimat var, at livet skulle nok i sidste ende ville gøre mig ondt på den ene eller den anden måde. Og hvis jeg skulle slå mig på livet, så kunne det lige så godt være i jagten på min drøm. Der var tårer, mange af dem lykkelige. Der var kys og kram og klem. Der var scener fra et familieliv, som lignede massireklamer. Men der var også ridser i glansbilledet og drømmekager, der blev bagt til fødselsdagsfester, der aldrig blev holdt. Det havde også været hårdt. Men mest af alt var jeg taknemmelig. Jeg anskuede livet i gaver. Min mors råd var gaven, der blev ved med at give. Og min lillebror var den bedste forsinkede fødselsdagsgave, man kunne få. Åh! Og jeg takkede for alle de gaver, jeg fik, store som små. Og i min sidste øjeblikke vil jeg kravle tilbage ind under dynen af kærlighed, mæt af rundstykker fra bageren, og lyden af søndags tv. Åh, så fint. Det rammer dig. Det rammer mig. Yeah. Yeah. Ja, den lander et godt sted, fornemmer jeg. Ja. Åh. Ja. Tager det bare lige en tid. Man skal lige tage det ind, ikke? Det er også lidt hæftigt. Også lidt syret. Ja, og sådan, i jeg-form måske. Ja. Ja. Hvad er den mest sådan presserende følelse ind i dig? Jeg føler mig rørt. Ja. Jeg føler mig set. Det er jo dejligt. Men det er hele den her. Jeg synes, du har fanget den her kærlighed til min familie rigtig fint. Ja. Og mest af alt var jeg taknemmelig. Det håber jeg da, at jeg er, og at jeg har været. Jeg tror, at det føles som alt for tidligt, hvis jeg skulle herfra nu. Klart. Jeg føler ikke, at jeg er et sted, hvor jeg kunne sige, at nu har jeg levet livet til det fulde, og jeg har været så taknemmelig, jeg kunne, og jeg er den bedste version af mig selv. Jeg tror, jeg er et sted, hvor jeg er glad og har det godt. Men der er så meget mere, føler jeg, som jeg skal. Ja. Selvfølgelig er der det. Synligt retten. Men jeg er så glad for, at du ville lade som om i dag. Ja. Og tak, fordi jeg måtte. Selvfølgelig. Det var fedt. Så? Mm. Så er vi færdige. Og jeg er i live. Og du er i live. Jeg er i live. Ja. Det burde være jingle. Står og venter. Oh my god. Hvor er det fint. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.